Hep birlikte Açık Radyo. Daima. 8. Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Bu sabah kalktığımda, sevgili dostlar, bu sabah kalktığımda her sabah yaptığım gibi saatli marif takviminin bir gün önceki sayfasını kopardım. Her zaman okumam kopardığım sayfayı ama bu kez 19 Mart'ta ne olmuş diye bir bakayım dedim. Hem Açık Radyo şenliğinin de başladığı gün ya, günün tarihi bölümünde 124 yıl önce bugün Türkiye'de ilk Meclis-i Mevhusan açıldı diye yazıyor. Düşündüm o günden bu yana meclis ne kadar milletin olmuş diye. Millet kendi sesini ne kadar duyurabilmiş o mekandan. Kimi zaman inanarak, kimi zaman kerhen oy vererek seçtiğimiz vekiller ne kadar duymuş sesimizi o kürsüden. Sonra yine düşündüm, aslında bizim sesimizi duyurabildiğimiz bir başka mekan var. 15 yıldır radyo dalgalarıyla ve sanal alemde söylemek istediğimiz, anlamlı olduğunu düşündüğümüz ne varsa onu özgürce dillendirebildiğimiz bir meclisimiz var. Belki kendine ait bir mekanı yok ama hepimizin tahayyülünde o uçsuz bucaksız koridoruyla yaşayan sınırsız bir mekan Açık Radyo. Şimdi artık onu kendi mekanına kavuşturmak, evlendirmek fırsatını yakaladık. Evet, 15 yıldır kiracı olduğu mekanı terk etmek zorunda kalması aslında Açık Radyo için bir fırsat. Onu destekleyenler olarak evlenmesine katkıda bulunmak bizler için de bir fırsat. Seslerimizin tüm çeşitliliği içinde özgürce duyulabileceği bir mekanı oy vermeden var ettiğimiz bir meclis gibi de düşünebiliriz. Oylarımızla değil, desteğimizle var edebiliriz o mekanı. Açık Radyo evlensin ki hep beraber mürüvvetini görelim. Nur Deriş. Merhaba Nur, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaleminize sağlık. Oy bu aslında işte. Siz de işte. Sağ olun. Yani oy vermeden evet. Olur mu? Asıl oy böyle veriliyor işte. Vallahi keşke her sandıkta oyumuzu değil. Böyle verebilsek. Evet. O günleri de göreceğiz inşallah. Evet. El birliğiyle. Söz senin. Teşekkür ederim. Çok mutluyum tekrar burada olmaktan. Hep buradayım zaten bir anlamda. Biz de öyle. Nur Deriş'in en eski programcılarımızdan, destekçilerimizden ve o radyo öncesine dayanan bir dostluğumuzdan da bahsetmemiz lazım tabii. Olur, o da olur. Bu arada hemen bir bilgi vermekte fayda var. Nur Hanım stüdyoya girmeden önce de dünden beri galiba bir hazırlık içinde, destek hazırlığı içinde. Bunun için hem bir playlist, çalacağımız şarkıların listesini oluşturmuş hem de etrafını harekete geçirmiş. Tam 11'den itibaren desteklerini bekliyormuş çevresindekilerin. O yüzden Nur Hanım isterseniz fırsat, bu fırsattır desteklerini gerçekleştirebilmek için hemen bir şarkı dinletelim. Ardından da sohbetimize devam edelim ki sizin görüştüğünüz desteklerini şu anda gerçekleştirecek destekçilerimiz de desteklerini yapabilsinler bu şarkıyı dinlerken. Neyle başlayalım? Bülent Ortaçgil'le ve harika bir albüm olan son albümü Senden İstediğini Yap şarkısıyla. Telefon numaralarımız. Bu arada hemen arıyorsunuz. Biliyorum hepiniz radyo başındasınız sevgili dostlar. 0212 343 41 41. Eskiden iyi meslekti doktorluk. Şimdinin modası mühendislik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Meslek yoktur. Mesleğini iyi yapan insanlar var. Kerem ile Aslı'nın aşkı birinci. Leyla ile Mecnun'un ki ondan sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşk yoktur. Aşklarını büyütebilen insanlar var. İstediğini yap. Çok geç kalmadan, daha güç olmadan istediğini yap. Her şey bitmeden. Senin yargıların benimkiler tabii ki en doğru. Sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru yanlış yoktur. Başka yerlerden bakan insanlar var. İstediğini yap, çok geç kalmadan, daha güç olmadan. İstediğini yap, her şey bitmeden. İstediğini yap, çok geç kalmadan, daha güç olmadan. İstediğini yap, her şey bitmeden. Bülent Ortaçgil ve Nur. Evet, devam ediyoruz Dinleyici Destek Projesi özel yayınına. Nur Deriş'le birlikteyiz. Evet. Evet, bu yıl Mahir Ilgaz'la da konuşuyorduk. Topluluk radyosu temasını işliyoruz dedi. Ben de topluluk üzerine biraz düşündüm. Ve bu topluluk kelimesi, toplum kelimesi açıkçası beni rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bunlar eski bir takım kelimelerden vazgeçmek için kalıbına uydurduğumuz kelimeler gibi geliyor. Şimdi community değil mi bunun, evet, karşılığı? Cemaattir bu. Ama cemaat o kadar aman aman, İçi sakın boşaltılmış bir zinhar kullanılmaması gereken bir kelime de haline geldiği için, yani sadece eski olduğu için, Osmanlı'ya ait olduğu için falan değil tabii, biliyorsunuz yani güncel bağlamda da artık cemaat deyince bir tek şey geliyor akla. Halbuki bizim bu kelimeleri aslında bu esaretten kurtarmamız lazım diye düşünüyorum. Ve tekrar tedavüle sokmamız lazım diye düşünüyorum. Ben onun için izninizle en azından bu yarım saat içerisinde cemaat diyeceğim. Ve size değişik cemaatlerden bahsedeceğim. Çünkü bence Açık Radyo da bir cemaat. Ve aile olarak bahsediyor birçok insan Açık Radyo'dan. Anlıyorum da, çok da duygudaşlık içerisinde dinliyorum da bu aile sözünü. Ama bence aileden de öte bir şey. Çünkü insan ailesini seçmez. Ama dostlarını seçer. Ve bu anlamda bence Açık Radyo bir dostlar cemaatidir. Ve o anlamda da zaten bu çeşitliliği barındırabilmesi ve birbirini hoşgörüyle bir arada yaşamayı kabul eden insanları barındırması bu sayededir. Yoksa bir ailede İnsanlar birbirlerini en fazla tahammül ederler. Çoğu zaman da didişirler bildiğiniz gibi. Burada öyle bir şey yok. Burası bir dostlar cemaati, bir gönüldeşlik var burada. Bence en önemlisi bu. Cemaat demişken ben size başka bir cemaatten de söz etmek istiyorum. Kuzguncuklular cemaati. Kuzguncuk belki biliyorsunuz. İstanbul'da olanlar tabii biliyordur ama artık biliyorum internetten de dinleyen çok dinleyici var. Hatta yurt dışından dinleyenler var. İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bizans zamanından beri var olan bir semt. Ve halen de mahalle dokusunu koruyabilmiş, köy diyebileceğimiz İstanbul'un göbeğinde yaşayan bir mahalle Kuzguncuk. Ve Kuzguncuk'un kendine özgü dokusu bir anlamda onun çok kültürlülüğünden de kaynaklanıyor. Çünkü, tabii yani kilise, cami ve sinagogun bir arada tabii, olduğu başka çok az yer var dünyada da yani. Ve halen de bunlar işler durumda. Yani burada cemaatler semavi çok azalmış dinlerin, da olsa. Evet. Dini cemaatlerden şimdi söz ediyorum tabii. Gene varlar. Ve ilginç olan mesela 1492'deki büyük enkizisyon kıyamında Yahudi cemaati denize açıldığı zaman oradaki zulümden kaçmak için Avrupa'da pek çok limana uğruyor fakat kabul görmüyor. Osmanlı kabul ediyor bunları büyük ölçüde ve bunların yerleştirildiği iki önemli şehir var. Selanik, İstanbul ve bir de İzmir tabii unutmayalım. İstanbul'da da en çok yerleştikleri yer Kuzguncuk. Kuzguncuk evet. Ve Nakaştepe'de bugün halen var olan bir Yahudi mezarlığı dünyada Kudüs'ten sonraki en büyük ikinci Yahudi mezarlığı olarak anılıyor. Bunları hiç bilmiyor pek çok insan. Yani İstanbul'da oturan pek çok insan. Bilmediği ama, gibi pek yani umurunda da değil hiçbirimizin aslında. Evet ne olmuş yani ne tavrıyla olmuş yani, bakılıyor. Evet. Oysa bu hayatiyet halen var Kuzguncuk'ta. Ve halen var olmasının sebebi de insanların bu bir arada yaşama kültürünü özenle sürdürmüş olmalarından kaynaklanıyor. Bu bir arada yaşama kültürü sadece birbirleriyle değil aynı zamanda doğayla sürdürülen bir aradalık. Ve bu doğanın çok önemli bir parçası da Kuzguncuk Bostanı. Bunu belki son zamanlarda gazetelerde görmüş olabilirsiniz. Hatta televizyona da biraz yansıdı. Kuzguncuk Bostanı 700 yıldır var olan Kuzguncuk'un tam göbeğinde büyük bir akciğer olarak, bir yeşil alan olarak duruyor. Bilmez ve miyim? Kuzguncuklular bundan her tür şekilde yararlanıyorlar. Yazın orada çocuklar için yaz kampları, okullar yapılıyor, dersler yapılıyor. Bir oyun alanı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda bostandan bir sera olarak yararlanılıyor. Fakat bu bostan sürekli bazı tamahkarların iştahını kabartan bir alan olarak da tekrar tekrar gündeme geliyor. Kaç yıldır yani Açık Radyo kurulduğundan beri tabii, benim haberim oldu. Hatta kurulmasından tabii çok öncesinden başlayarak ama her zaman gündeme gelmiştir. Tabii. Hatta bir ara yanılmıyorsam haber alında bu. Evet, en son o. En son o müdahale etmişti. Evet. Mehmet Haberal'ın bir orada üniversite mi, otel mi, ne yapılacağı, hastane mi? Evet. Bostan'a el koyma macerası var. Tabii böyle var, bir bahane var. Yani orası Boğaziçi ön görünüm alanına girdiği için imar kanununa göre orada olağanüstü bir yapılaşmaya imkan yok. Ama ona rağmen herhangi bir yapılaşma olabilsin diye de zorlanan koşullar var. Ve bu i̇şte 90 yılında yapılıyor, evet, 2000 yılında yapılıyor evet, ve şimdi tekrar 2011 yılında gene karşımıza çıktı bu. Adeta 10 yılda bir yaşadığımız darbeler gibi aynen bir de öyle, imar aynen darbeleri öyle. Benim de hep, yaşanıyor. Bir de nükleer santral meselesi evet, de hep gelir. Evet. Her yeni hükümetle hatta mevcut hükümetler de uzarsa süreleri bu şekilde şimdi yaşadığımız gibi gündeme ısrarla gelen konulardan biridir. Bu evet, benim bu radyo içindeki 15-16 yıllık maceramda çok net takip etmeye çalıştığım ve sürekli mücadelesinde vermeye çalıştığımız şeylerden biri budur. Yani biri aynen, nükleerdir, biri budur yani. Aynen. Ve sürekli mücadele verenler de her zaman kuzguncuklular oldu bu konuda. Evet. Onlara hakikaten şapka çıkartmak lazım. Bugün tekrar en ön safta kendi mahallelerini ve bostanlarını korumak için çok güzel bir mücadele veriyorlar. Bostan için önemli bir şenlik yapıldı Aralık ayının sonlarına doğru. Tanınmış sanatçılar da katıldı. Örneğin Uğur Yücel, Melike Demirağ gibi. Onlar da savundular Bostan'ı. Şimdi onu da pardon bir ufak parantez açayım. Uğur Yücel tabii doğma büyüme kuzguncuklu. Tabii. Ve bu akşam da programı var Açık Radyo. Evet. Doğma büyüme de Açık Radyolu sayılır. Belki bu konuyu tekrar hatırlatırsın Uğur'a da. Evet. Ve onun dışında bu süren bir mücadele tabii ki Mimarlar Odası ile birlikte de girişimlerde bulunuluyor. Geçenlerde bundan birkaç hafta önce Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamenter Komisyonu eş başkanı Ellen Flautre adında bir AP milletvekili Ufuk Uras'la birlikte Kuzguncuğa geldiler ve bu kampanyayı desteklemek için Bostan'ı ziyaret ettiler. Bunun ne kadar önemli ve korunması gereken sadece bugünkü yeşil alan olarak değil, aynı zamanda bir hafıza çalışması açısından da nasıl önem arz ettiğini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalarda eğer izlemek isterseniz kahramanbostan.org sitesinden videolarıyla birlikte izleyebilirsiniz ve kahramanbostan.org'da da Ellen Flautre ve Ufuk Uras'ın da yaptığı gibi siz de bir imza verirseniz kahraman bostanımızın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz. Evet. Kesinlikle tam zamanı işte, hem de karşılıklı bizim bunu duyurmak, paylaşmak ve bu mücadelenin bir parçası olmaktan başka da fazla da yapabileceğimiz bir şey yok, ama bunu sürekli kılmak, işte ben bir zamanlar küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak da şeyin çok önemini vurgulamaya çalışmıştım dilim döndüğünce, işte yerel yatay bir mücadele tarzının, yaratıcı çözümlerin ancak böyle olabileceğini ve yavaş, yavaşı da şey anlamında söylüyorum tabii, dirençli bir, yani slow food gibi. Sindirerek. Sindirerek, evet. Yani 3Y gibi bir şey, işte yerel ve aynı zamanda da yatay olması, bu şekilde bilgisayar gibi bir ortamda Twitter'larla ve benzeri şeylerle de paylaşılması bunların. Böyle bir mücadele içindeyiz. Tabii. Ne çalıyoruz? Tabii. Bundan sonraki parçamız Rampa, bu bir İstanbul kantosu, bestesi Kadri Şençalar'a ait ve söyleyen de Mahmure Handan Hanım. Rampa bildiğiniz gibi İstanbul vapurlarının iskeleden binmek için kullanılan tahta iskelesine denirdi. Ama bir anlamda biraz daha afacan bir anlamı da var. Onu da şarkıda dinleyeceğiz ve göreceğiz. Dinleyeceğiz. Bu arada hemen bir bilgi daha verelim. 4352 kişiyiz Nur Hanım. 48 destek geldiğinde 4400'üz diyebileceğiz. Haydi rampaya 4400 olalım. 0212 343 41 41. Karıcığım, vapur yanaşmak üzere, geç kalıyoruz. Tamam canım, geliyorum. O kadar acele etme. Hele şükür yetişebildik. Aman kaptan yanaşma, iskelede bozukluk var. Çocuklar, öyleyse sol tarafa rampa. Rampa. Yanaşır, bir şık bayan görünce, ben diyeyim. Evet, rampa. Rampadan indik. Ben bunu 1000 yıl önce falan dinlemiştim. Şimdi arada da onu söylüyordum. Bizim radyoda çalmış olduğunu evet, ben de galiba Didem de uyardı. Ben herhalde Cemal Bey'in programından, Cemal Ünlü'nün programında dinlemiştim bunu. Öyle hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum ama çok evet. Süper. Bu 1935-36 gibi İstanbul'da çok dinlenen bir kantoymuş. Kalan sağ olsun, Kalan plak bunu yeniden bize kavuşturdu. Evet. Evet, rampadan bahsetmişken ve vapurdan bahsetmişken başka bir cemaatten bahsedelim. O da vapurumu istiyorum cemaati. Ben buna da çok önem veriyorum İstanbul'da. Özellikle Boğaz'da oturan ve vapuru çok sık kullanan bir yurttaş olarak bunun çok daha fazla olması gerektiğini, trafikten bizi kurtarmak için çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ve bizim iskelelerimizin de artması gerekiyor. Vapur bağlantılarımızın da artması gerekiyor. Vapurlarımızın sayısı da artması gerekiyor. Bu şekilde çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bir kıyıdan öbür kıyıya geçebiliriz. Hatta mesela Üsküdar-Kadıköy arasında da mutlaka bir vapur bağlantısı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü ayrı memleketler gibiyiz. Kadıköy ve Boğaz birbirine kolay kolay kavuşamıyor ve araba yoluyla gitmek zorundaysanız çok meşakkatli bir yol kat etmek zorundasınız. Ama orada da herhalde özel çıkarlar engelliyor bunun yaygın bir şekilde kullanılmasını. Tıpkı 3. köprünün yapılmak istenmesi gibi yani. Evet, aynen öyle. Niçin bu kadar su yollarını kullanabilecek bir şehir varken ısrarla araba sayısını arttıracak ve toprak spekülasyonunu da beraberinde getirecek bir çözüm yoluna gidiliyor. Vatandaşlar bunu istiyor mu? Ben ondan çok emin değilim. Çünkü o surlarla çevrili sitelerde oturan insanların bir süre sonra ne kadar hayattan koptuklarını görüp tekrar şehir merkezine dönmek istemeleri de bence sosyolojik açıdan incelenmesi gereken bir olgu. O da bir cemaat. Gated community. Gated community. Evet yani niçin çitler olsun, niçin surlar olsun, niçin Kuzguncuk gibi mahalleler nefes alarak bostanlarıyla yaşayamasın? Yani bütün bunlar birbirine çok girift bir şekilde bağlı konular aslında. Ve Kuzguncuklular da zaten yıllardır iskelelerinin tekrar düzgün bir iskele haline gelmesi için mücadele ediyorlar. Ama vapurların da gerçekten arttırılması hepimiz için çok önemli diye düşünüyorum. Ben size bir örnek vereyim. Ben buraya Çengelköy'den gelmek istediğim zaman şehir merkezine yarım saatte ulaşabiliyorum. Ama mesela Etiler'de oturan bir arkadaşım Taksim'e gelmek için bir saat yolda geçirebiliyor eğer evet. Metroya binmiyorsa. Yani bu bir örnektir. Bu örneklerin çoğalmasıyla çok daha rahat ve çok daha temiz havalı bir İstanbul trafiğine evet, kavuşabiliriz. Ayrıca ben de bizzat uzun yıl, yani epey yıl denemişliğim de var. Çok olağanüstü keyifli bir seyahattir. Çok, yani, çok kaliteli bir yolculuk. Anadolu Hisarı ve Kandilli'de oturup oradan Cağaloğlu'na, o zaman Bab-ı Ali orasıydı. Orada da çalışıyordum. Çok uzun yıllardan öncesinden bahsediyorum ve sabahleyin binip İşte tamamen çay, gazete, hatta kitap okuyarak tabii. Olağanüstü bir güzellikte tabii. Bir seyahat yapmak mümkündü. Yanılmıyorsam 12 Eylül'den sonra da azalttı Evren Cuntası. Darbeciler vapur sayısını da azalttılar. Neden olduğunu bilmiyorum. Bugün. Muhtemelen. İskelelerin azaldığını ben şahsen gördüm. Çünkü ben 15 yıl yurt dışında yaşadım ve ondan sonra İstanbul'a döndüğümde 1995 yılında gerçekten şoke oldum. Ve o zamanki ruh halimi şöyle ifade ediyordum. Bildiklerimi bulamıyorum, bulduklarımı da bilemiyorum. Yani öyle bir İstanbul buldum ve bildiğim, çok kullandığım iskelelere bir türlü gidemiyordum. Çünkü onlar yoktu artık. Böyle de bir durum. Evet. Zaman ilerliyor. 4400 olabilmemiz için ve devam edeceğiz. Şimdi bir parça, bir şarkı daha dinletelim ki 4400'e yaklaşabilmemiz için. Evet. Bu da başka bir cemaatten geliyor. Ben buna makyaj odası cemaati diyorum. Tuhafınıza gitti tabii. Suzan kardeşi biliyorsunuz ama. Evet. Suzan kardeş aslen bir makyöz ve Sezen Aksu kendisini keşfediyor. Çünkü çok şen şakrak, çok da tatlı şarkı söyleyen bir hanım. Makyaj yaparken hep şarkı söylermiş. Ve Sezen Aksu bu sesi harcamayalım demiş. O sayede de zaten kendisi de bize şarkıcı olarak kazandırıldı. Sağ olsun Sezen Aksu. Evet, Sezen Aksu'nun zaten en büyük özelliklerinden tabii de birini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz bunun. Yani paylaşmacı, bir kendisi de bir cemaat. Evet. Dayanışma bu seneki Açık Radyo özel yayının ana konusu buydu işte. Benim de Hasan Cemal'in köşesinde bugün yayınlanan yazımda da naçizane vurgulamaya çalıştığım gibi paylaşma, birbirini kollama, yardım etme, karşılıksız verme, vermekten. Evet. Keyif alma duygusu Sezen Aksu'da da bu çok belirgin bir şekilde var yani. Ve anlaşılan Suzan kardeşte de var. Çünkü o da makyaj odasında paylaştığı bu ünlülerin makyajını yaparken kendileriyle birlikte şarkı mırıldanan insanlara çok cesur bir teklifte bulunmuş. Ve onlar bence daha da cesur bir şekilde kabul etmişler. Siz söyleyin demişler. Birlikte bir şarkılardan oluşan bir list yapalım. Süper, ve harika. Makyaj odası şarkıları çıkmış ortaya. Hararetle tavsiye ederim. Sevdiğimiz, bildiğimiz pek çok sanatçının şarkı söylemek için nasıl bir çaba sarf ettiğini göreceksiniz. Kimisi o kadar başarılı değil, hiç mühim değil. Çünkü burada da bir paylaşım söz konusu. Evet, tamamen. Dostça paylaşılan bir müzik sefası var burada. Ben bu plaktan size Suzan kardeşin söylediği Makedonca bir şarkıyı seçtim. Celem Celem. Bundan önce yalnız biliyorsunuz 4400'e ulaşacağız. Lütfen telefonlarınıza sarılın. Biz konuşmazken siz konuşun. 0212 343 41 41. Cindemlake lolo di clotusco Evet. Müthiş. Çok güzel söylemiş Suzan kardeş. Evet. Ağzına sağlık. Evet, bakmayın buradan size sakin sakin seslendiğimize şu anda 4352 kişiyiz. Yani 48 destekçimiz de seni gerçekleştirdiğinde 4400 olacağız. Ben hala ısrar ediyorum ki Açık Radyo dinleyicileri her zaman bunu gerçekleştiriyorlar zaten. Bu yılda gerçekleştirecekler. Bu akşam gün bitiminde 5000 diyebilmeyi umut ediyorum hala. Nur Hanım'ın da stüdyodaki varlığının sebebi bu şu anda. Yani şöyle de söylememiz lazım. Yani 4000 yani geçen yıl 3300 gibi bir şeyde bitirdiğimizi hatırlıyorum. Bu tabii şimdi de zaten coşmuş, bendimizi çiğnemiş ve aşmış vaziyetteyiz. İnsan da bu durumlarda bir türlü hırsını gemleyemiyor. Daha da fazla hakikaten 5000 gibi de müthiş bir hedef oluyor. Çok özür dilerim. Yani, daha da fazla hedef derken aman biz hadi şimdi 5000 olalım 10000 olalım diye. Bunun bir nedeni var çünkü. Ancak Açık Radyo bunu yapabilirse yani 5000 kişi olabilirsek bugün bitiminde destekçilerimizin destekleriyle birlikte ancak bu takdirde peşinatı toparlayıp kendi evine çıkabiliyor Açık Radyo'da. Yani şu anda iyi gidiyoruz ama hala şu risk mevcut. Yani eğer bunu toparlayamazsak yani 5000'e ulaşamazsak yine kendi yerimize değil kiraya çıkmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla evet, evet, böyle bir hedefi olan... Tabii sonra bir değişiklik yapıldığı zaman da yani yeni yerde de muazzam stüdyoların kurulması için filan müthiş masraflar da var. Bunları tabii şimdi konuşmanın pek manası da yok ama yani göründüğü kadar kolay değil bu işler. Ben şunu da söylemek istedim yalnız yani zaman içinde bu 8.sini bitirmek üzere olduğumuz ve 8 yıldır kesintisiz olarak sürdürmekte olduğumuz bu destek projesi diyeyim dinleyicisine tamamen yaslanarak bağımsız bir yayın kuruluşu olmayı, bir cemaati ayakta tutmayı diyelim. Açık Radyo cemaatini 6000 yani gelen ve bazı gidenlerle beraber 6500'lük bir kitle destek vermiş, bazı zamanlarda vermiş kişilerden oluşuyor. Fakat şimdi ilk defa olarak yeni bu sene muazzam bir yeni katılım olduğunu söylememiz lazım ve bu çok ümit verici bir şey. Çünkü bir yeni kuşak geliyor demektir destekçi. Resmi Açık Radyo'nun hakikaten ilelebet bayidar olacağı anlamına da geleceği söylenebilir bunun. Bu çok önemli bir şey. Onun için uğraşıyoruz işte. Evet ve uğraşmaya devam edeceğiz. Şöyle düşünün, yaptığınız her bağış bu yeni binanın bir tuğlası olacak. Döşenen yer karolarının bir tanesi size ait olacak. Duvara vurulan boyanın tenekesi açıldığında o tenekeyi sizin paranızla açmış olacak Açık Radyo. Dolayısıyla herkesin burada bir hakkı olacak. Bunu böyle bir mekan olarak düşündüğümüz zaman bu bizim mekanımız olacak ve biz daha da bağımsız olacağız, daha da kimse karışamayacak bize. Bu anlamda tekrar 0212 343 41 41'e bir tuğla da sizden. Evet. Bu çağrınıza bir ilave çağrıda da ben bulunmak istiyorum müsaadenizle Nur Hanım. Dün olağanüstü bir şey yaşadık burada. Siz de radyonun sürekli açık olduğu için mutlaka takip etmişsinizdir. Bir anda D.K ismini açıklamadığımız, kendisinde istemediği bir dinleyicimiz, destekçimiz telefon etti ve şunu söyledi. Sizi biraz heyecansız görüyorum dedi ve göz bebeğimiz Açık Radyo'yu el birliğiyle evlendirmemiz sizin de bunun için biraz heyecanlanmanız gerekiyor dedi. Dolayısıyla bu yarım saat boyunca yapılan her bir destek için bir destek de ben vereceğim demişti. Bu bize müthiş bir ivme, müthiş bir heyecan kazandırmıştı. Çok teşekkür ediyorum. Çağrınıza ekleyeceğim şey şudur. Gücü, hali, vakti buna müsait olan dinleyicilerimiz böyle bir destekte de bulunabilirler. Yani bir şarkı boyunca ya da 5 dakika boyunca yapılacak her bir destek için bir destekte onlar verebilirler. Tıpkı D.K'nın yapabildiği gibi. Bu da son gün içinde olduğumuz için bu tip sürprizlere de ihtiyacımız olduğunu da açıkça belirtmekte fayda var. Kesinlikle ve ben zaten siz bu çağrıyı yaptığınız anda işimi gücümü bıraktım ve telefona sarıldım. Ve bugün bulunacağım desteklerin dışında ayrıca destekte bulundum. Bu da benim için zevkle yapılan bir şeydir. Ben bu desteklerin artması için bir haftadır Her yere yazıyorum, tanıdığım herkesle konuşuyorum ve hatta yurt dışına da yazıyorum. Çünkü yurt dışında pek çok tanıdığım ve sevdiğim insan var ve biliyorum onlar da Açık Radyo'yu internetten dinlemeyi seviyorlar. Dolayısıyla onlar için de sizden küçük bir ricam var. Web sitenize biraz da İngilizce, Fransızca gibi araya serpiştirilmiş açıklamalar koyun. Onlar da hiç değilse dışında kalmama duygusunu yaşasınlar. Son derece haklısınız. Dolayısıyla ben buradan tekrar bu çağrıyı yaparken biliyorum onlar da çünkü şu anda internet başında bilgisayarların ekranlarına gözlerini dikmiş olarak dinliyorlar. Bu duyuruyu mesleğim gereği de izninizle hem Türkçe hem de İngilizce, Fransızca yapayım. Lütfen. O da bir hoşluk olsun. Öncesinde son olarak, öncelikli olarak çok teşekkür ederiz katılımınızdan ötürü. Son olarak ne dinleteceğiz? Ona da geçmeden bir şey. Şimdi bir Tülay Onat'tan da bir mektup geldi. Mail. Ben okuyayım. Seninle, tamam. Yani Nurcuğum sevgiler diye gidiyor ama ben de okuyabilirim herhalde. Tamam. Aracı olarak hepinize iyi yayınlar demiş zaten. Yayınınıza şimdi eşlik edebildim ancak Bostan konuşmanızın da sonuna yetişebildim. Bostan'da dün topografik ölçüm yapıldı. Biz de tüm resmi kuruluşlar için hazırladığımız ve tek tek imzalanan vatandaş mektuplarını zarflıyorduk. Aynı anda diyor. Herkes kendi bildiği yolda ilerliyor anlayacağınız diye de bir mesaj göndermiş. Onu da hemen buradan iletmek istedim. Çok teşekkürler Tülay. Tülay Onat bizim kuzguncuklu mimarlarımızdan ve bostan yapılaşmasın derken sadece hayır demekle yetinmeyen ve bunun yerine bir proje öneren bir kuzguncuklu cemaati var. İşte zaten var. Önemli olan da bu. Tabii. Alternatifi muhakkak tabii. Verme. Yani sadece tabii. Bir kuru olmaz, ne böyle olmaz diyerek reddiyeyle bitmiyor. Kesinlikle. İş. Muhakkak hem tabii. Sürekli bir mücadele vermek hem de alternatifini göstererek o mücadeleyi tabii. Sürdürmek gerekiyor. Bu açıdan çok önemli bu. Tabii evet. Ve bu proje yakında Rotterdam Mimarlık Bienali'ne sunulacak. Harika, süper. Dolayısıyla işte. Çok amaçlı bir alan olarak nasıl mahalle sakinleri tarafından kullanılabileceği ve dışarıdan da gelecek insanlara kültürel, sanatsal faaliyetler için açık olabileceğini gösteren bir proje bu. Tülay'ın da çok büyük tuzu var bu çorbada. Çok teşekkürler Tülay. Bu arada bunu... ben de size hemen müjdeli bir haber vereyim. Bardağın peki. Dolu tarafından bakan bir haber. 4372 kişi olduk. Harika. Bu çok iyi bir haber. Sadece 28 destekçimiz desteğini gerçekleştirirse, şu anda en azından 12'ye kadar gerçekleştirirse, 4400'ü siz koridordan çıkıp gitmeden önce sizin kulağınıza da fısıldayabilmiş olacağız. Evet, bunu bekliyoruz. 28 kişi neredesiniz? Mutlaka oradasınız. Lütfen 0212 343 41 41. For those who are listening in English, 0212-343-4141. Pour ceux qui écoutent en français, 0212-343-41-41. L'indicatif pour la Turquie est le 90.